राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत कृष्ण तृतीय रविवार विक्रम संवत 2058 31 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो दो चीजे उभय और निष्ठ तत्वदर्शी तत्वदर्शी दोनों के तत्व हो जाना है। दोनों का तत्व एक ही निकलेगा। असत है उसकी सत्ता नहीं है, सत है उसका भाव नहीं है। जिसका भाव नहीं है वही सत्य है, जिसका भाव होता है उसका भाव नहीं है, सत्य है ही नहीं। तो एक तो हम ममता के साथ में संबंध करते हैं कि चीजें प्राप्त हुई है ये मेरी है। वास्तव में जड़ के चेतन के साथ में संबंध नहीं है। चेतन का चेतन के साथ ही संबंध है, जड़ के साथ संबंध नहीं है। चेतन का चेतन है परमात्मा। परमात्मा का अर्थ है जीव। तो परमात्मा तो है अपना, और जो जड़ चीज है नाशवान वो अपनी नहीं है। प्राप्त में ममता नहीं है, अप्राप्त में इच्छा नहीं है। तो प्राप्त के साथ ही संबंध नहीं और अप्राप्त के साथ ही संबंध नहीं। हमारे साथ में जड़ता का संबंध नहीं। जड़ता का संबंध नहीं रहा तो स्वतः मुक्त है। और भगवान के साथ संबंध हुआ तो प्रेम है। जड़ता के संबंध के विच्छेद से जड़ता मिट गई, चेतन मिटता रह गई तो ज्ञान स्वरूप रहा। और भगवान के साथ में एकता हुई तब हो गया प्रेम। प्रेम जब जड़ता से रहित हुए तब तो ज्ञान हो गया, और चेतन का सही थे एकता हुई तब हो गया प्रेम हो गया। बस प्रेम है वही साथ में रहने वाला है। तो वह जिसमें परमात्मा है वे हमारे हैं। ना तो हमारे संसार में कोई आसक्ति है, ना ममता है, ना उसे कामना है। तो प्राप्त में ममता नहीं, अप्राप्त की कामना नहीं। तो प्राप्त और अप्राप्त दोनों ही हमारे संबंध नहीं है। चेतन अमल सहज सुखराशी चेतन है, माया रहित है। और सहज सुखराशी सतह स्वरूप है। और जो साथ में जड़ता का संबंध है ही नहीं। जड़ता का संबंध है यही बंधन है। जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाए ये होगी मुक्ति, और चिन्मय परमात्मा के साथ संबंध हो जाए ये होगी भक्ति। तो मुक्ति में भी स्वतंत्र है, भक्ति में भी स्वतंत्र है। अंश भगवान का है। इस वास्ते अंत में परमात्मा के वहां है ये सिद्धांत प्रापणीय है। और जल ये नहीं है ये साधना। जड़ता के साथ संबंध विच्छेद हो रहा है तो साधना, और चिन्मयता के साथ संबंध ये है हमारा साध्य। तो साध्य से संबंध है ये है भक्ति, और साध्य नहीं है उसे संबंध विच्छेद है ये मुक्ति। तो उनके साथ जो अपना अपना अपना संबंध मान रहा है यही वास्तव में दुख है, यही बंधन है। तो अप्राप्त में ममता नहीं है, अप्राप्त की इच्छा नहीं है। तो वस्तु के साथ ममता का संबंध भी नहीं है, वस्तु के साथ इच्छा है कामना वो भी संबंध नहीं। इस वजह से जनता का संबंध विच्छेद हो गया। और संबंध विच्छेद हुआ तो इसके साथ एक बात और हो गई, क्योंकि हमारा और संबंध नहीं है तो असंगता हो गई। जो संबंध है वो ही संग होता है, जब संबंध नहीं है किसी के साथ किसी तरह का ही, तो संबंध न मानने से असंगता स्वतः सिद्ध हो गई, स्वतः अपना स्वरूप असंग हुआ, तो वास्तव में असंगता तो स्वरूप हुआ और प्राप्त मुताबिक मुक्ति हो गई, और अप्राप्त की इच्छा नहीं होने से भक्ति हो गई। परमात्मा अपने है ये भक्ति हो गई, फिर सामना क्यों नहीं है कि आप तो स्वयं सत्स्वरूप हो और संसार सत्स्वरूप हरदम में आपसे विच्छेद हो गया, अलग हो रहा है और क्षमू रहना है, जड़ संभव वस्तु वाद नाशवान है, तो नाश के साथ संबंध है, आप है सत्स्वरूप तो आपके साथ संबंध ही नहीं, असंगता आपका स्वरूप हो गया, असंग हो गए आप मुक्त हो गए और भगवान के साथ संबंध हो गए, ये प्रेम प्रेम हो गया, ऐसे नाम भक्ति हो गया, भगवान मेरे हैं, क्योंकि ईश्वर का सजीव अविनाशी, ईश्वर का सजीव अविनाशी है, चेतन है, मन रहित है, सच उदासी है, तो जड़ के साथ संबंध है ही नहीं, ये स्वयं ईश्वर अंश हुआ तो ईश्वर के साथ संबंध हुआ, अविनाशी हुआ इस वास्ते विनाशी वस्तु की स्वतः इच्छा नहीं हुई, क्योंकि स्वयं बनाने अविनाशी के नाशवान के साथ में कोई संबंध नहीं, चेतन अमल मन रहे थे शायद सुरासी है तो उसकी इच्छा भी नहीं, तो अपने साथ में इच्छा नहीं है, इस वास्ते अपने वास्ते कुछ करना नहीं है, करना सब दुनिया का ही है, क्योंकि हमारे पास जो वस्तु शरीर है प्राप्त होता है तो वो सब है जड़ता का, तो ये शरीर है संसार के लिए, सूर शरीर भी, सूर शरीर भी, कार शरीर भी संसार की सेवा करना, क्योंकि संसार की वस्तु अपने पास है और पास अपनी वस्तु बहन ही भगवान की वस्तु है और वो संसार के लिए है, तो संसार को दे देना है, ये संसार की सेवा होगी और अपने मुक्ति होगी, और जो संबंध विच्छेद हो गया और संबंध जो संबंध विधा में था नहीं, माना हुआ था, माना हुआ संबंध विच्छेद हो गया, माना हुआ संबंध विच्छेद होना से है जैसे रह गए, है जैसे रह गए ना मुक्ति हो गई, और वो है जैसे रह करके जो अपना कारण है उसकी तरफ खिंचाव हो गया तो ये भक्ति हो गई, तो संसार से मुक्ति और भगवान से भक्ति, संसार दो प्रकार का संबंध है, एक प्राप्ति की ममता है और अप्राप्ति की इच्छा है, तो हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें ममता गई, हमारे कुछ भी नहीं चाहिए इसमें इच्छा जो अप्राप्त ही चाहना कामना है वो नहीं है, तो अप्राप्त के साथ संबंध नहीं, प्राप्त के साथ संबंध नहीं, प्राप्त के साथ संबंध नहीं, उसका ममता रहता है, अप्राप्त के साथ में हमारी ममता नहीं, सदा हमें कुछ नहीं चाहिए, चेतन है उसमें चाहिए वो देता नहीं, क्योंकि चेतन पूर्ण है, अपूर्ण में चाहना होती है, पूर्ण में चाहना होती ही नहीं, तो अपना स्वयं पूर्ण है, इस बात देश में चाहना है ही नहीं, और चाहना रहित हुआ मुक्ति हुई, प्रेम भगवान से प्रेम हुआ ये भक्ति हो गई। शुद्ध सुते सिद्ध स्वाभाविक, इस बात हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे क्या चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे में कमी हो तो चाहिए होगा भाई, वो कम कमी है वो चीज चाहते, तो हमारे में कमी है ही नहीं। पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण उदिष्य पूर्णम पूर्ण से पूर्ण माता है पूर्ण में वशिष्य थे, वो परमात्मा ही पूर्ण है और ये सब जगह महात्मा पूर्ण विराजमान है। पूर्ण से पूर्ण दिन होता है तो पूर्ण ही पीछे रहता है, पूर्ण ही आगे रहता है, सर्वथा पूर्ण है, उसे को अपूर्ण की इच्छा ही नहीं। और ये दासवान है वो को अपूर्ण नहीं रहता, ये पूर्ण है, इसके साथ में हमारा संबंध हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, क्योंकि इसका तो हमारा स्वभाव ही दो, ये तो क्षण भंगुर है, हमारा स्वरूप है अविनाशी, ये तो नित्य ही विनाशी है, अपना स्वरूप सब अविनाशी है, अविनाशी अविनाशी का संबंध ही नहीं, इस वजह से प्राप्त के साथ भी संबंध नहीं, अप्राप्त के साथ भी संबंध नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं, ये अज्ञान से ऐसी जरूरत माननी अपने तो प्राप्त के साथ ममता होगी, अप्राप्त की इच्छा होगी, तो दो बात छोड़नी है, हमारा कुछ नहीं है, हमारी कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है ममता गई, हमारे कुछ नहीं चाहिए आनंद कामना गई, तो मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए, इन दो में संबंध निषेध हो गया, प्राप्त के साथ संबंध विच्छेद हमारा कुछ नहीं है और हमारा कुछ नहीं चाहिए, अप्राप्त इच्छा नहीं है कामना भी गई, और हमारा संबंध किसी के साथ नहीं है, वास्तव में संबंध किसी के साथ नहीं तो असंगता स्वतः हो गई, किसी वस्तु के साथ हमारा संबंध नहीं, क्यों प्राप्त में अप्राप्त में दोनों में हमारा संबंध नहीं है, संबंध होता है तब संग होता है, और हमारा संग है ही नहीं, इसमें संबंध है ही नहीं तो संग है ही नहीं, असंगता स्वतः सिद्ध हो गई स्वाभाविक ही, हमारे साथ संबंध ही नहीं है, संबंध हमारे असंग हो गया, असंग मेरा कुछ नहीं है, अपना साथ संबंध सिद्ध हो गया, माता का दास हो गया, और मेरे कुछ नहीं चाहिए कामना का दास हो गया, मैं प्राप्त में भी हमारा संबंध नहीं, अप्राप्त में हमारा संबंध नहीं, संबंध नहीं तो सत्ता सत्य सत्य संबंध नहीं तो बना होना भक्ति होगी, और परमात्मा का संबंध है वो परमात्मा का अंश है, उसका अंश के साथ है, प्रेम हो गया, तो हमारी चीज कुछ नहीं है और हमारे परमात्मा है, किसी मौजूद बात ही नहीं, आनंद की बात है, स्वाभाविक सत्य है, स्वाभाविक मुक्ति स्वाभाविक भक्ति, मुक्ति भी स्वाभाविक, क्योंकि ये नित्य रहता है और अनित्य जो हरदम नष्ट होता है, हरदम नष्ट होता है तो संबंध विच्छेद हो ही रहा है निरंतर, और अपने में संबंध अपना अपना अपना स्वयं काम मांगो जाए तो मुक्ति हो गई, स्वयं जिस अंश है उसी तरफ खिंचाव हो गया तो भक्ति हो गई, भक्ति होने में नित्य नव नित्य नर नया आनंद, वो वर्धमान प्रेम होता है, वर्धमान प्रेम बढ़ता प्रतिक्षण, वर्धमान प्रेम हो गया और साथ संबंध हो गया हमारा, इस बात संसार संबंध नहीं है, और परमात्मा के साथ संबंध शुद्ध है स्वाभाविक। जब जड़ता का संबंध ना तो ममता से संबंध है ना कामना से संबंध है, तो प्राप्त न प्राप्त संबंध विच्छेद होते ही भगवान से स्वतः ही हो जाएगा प्रेम स्वाभाविक ही। मोसी बात हो गई, आनंद हो गया। इस वजह ना तो जनता की इच्छा है ना जनता के भाव ममता है। ममता से ही संबंध होता है और कामता से संबंध होता है। ममता से प्राप्त के साथ संबंध होता है और अप्राप्त के साथ इच्छा से संबंध होता है कि हमारा मुझे चाहिए। जब चाहिए जो संबंध हो गया, ना तो ममता का भी संबंध है ना चाहता का संबंध है, संबंध रहित। और भगवान का संबंध सत्य है। तो मुंबई वासो जीव लोग है, जीव होता सनातन अनादि काल से परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के साथ प्रेम स्वतः है, तो हमारे लिए करना कुछ नहीं है। करना यही है जो जनसेज को अपने माना है उनकी सेवा कर दो, संसार की वो उसी की वस्तु तो नहीं। अंग वस्तु गोविंद तुम्हें ईश्वर में आपकी वस्तु आपको सौंपते हैं। आपको सौंपने से हमारा संबंध विच्छेद हो गया, मौज हो गई। तो हमारी कोई वस्तु नहीं है, किसी में हमारी ममता नहीं है, स्वतः स्वाभाविक ही। इस बात से हमारी कोई वस्तु हमारी नहीं और हमारे लिए कुछ चाहिए नहीं। जड़ तो मात्र से संबंध से दोगे दोनों से ममता और कामना रहित होने से निष्कामता स्वतः सिद्ध होगी स्वाभाविक। ऐ परमात्मा के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, क्योंकि उसका अंश है। अंश वो अंश का एक है, अंश का ही है। इस वास्ते प्रेम हो गया। स्वाभाविक जनता के साथ संबंध विच्छेद हो गया। और किसी प्रकार का संबंध हो तो संग होता है, हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। इस बात से असंगता स्वतः सिद्ध है। असंग और साथ में असंग है, अयम मूर्सा असंग है। असंग असंगो ही अयम मूर्सा शब्द है। चंद्र का संबंध जड़ के साथ है ही नहीं, किसी तरह का संबंध नहीं, तो असंगता स्वतः सिद्ध है। संसार से असंग है, भगवान से प्रेम। स्वाभाविक स्वाभाविक है परमात्मा के साथ में अपनापन और संसार में अपनापन नहीं, संबंध विच्छेद। अपनापन मानसी हर्षि असर्षी का है, तो सदैव स्वाभाविक ही परमात्मा प्रेम है, स्वाभाविक सदैव सिद्ध स्वाभाविक। केवल भगवान मेरे, केवल भगवान मेरे, वो अपने हैं अपने। इस बात से अपने को प्यारे लगते हैं, स्नेह होता है, प्यारे लगते हैं, यही प्रेम है। मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, आनंद हो गया। पूर्णता में आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद है। ममता और कामना से संबंध होता है जड़ के साथ में। प्राप्त में ममता होती है, अप्राप्त में इच्छा होती है। प्राप्त के साथ संबंध का ममता नाम है, अप्राप्त के साथ संबंध का नाम कामना है। कामना हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा उसमें ही है। जदा सुन स्थित हो गया, जन्मता का शोध सत्य रह गया, स्वभाव भगवान के साथ संबंध है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। असंगता स्वभाव सिद्ध है, असंगता एकदम ठीक। शरीर के साथ संबंध हमारा हो ही नहीं सकता, शरीर तो प्रत्येक क्षण नाश होता है, ये नाश कभी होता ही नहीं, कभी नाश नहीं होता। उसका संबंध अविनाशी से है, अविनाशी परमात्मा है, परमात्मा मेरे हैं, संसार विनाशी समय संबंध नहीं है। चाहे पशु पक्षी आदि कोई शरीर हो, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर कोई शरीर हो, शरीर का हमारा संबंध नहीं, क्रिया का संबंध है, ये स्थूल शरीर का संबंध है, चंद्र का संबंध है, सूक्ष्म संबंध है, और स्थिरता है वो स्थिरता के साथ संबंध है, ये काल शरीर के साथ संबंध है, तो ना स्थूल क्रिया के साथ संबंध है, ना चंद्र के साथ संबंध है, ना क्रिया के साथ संबंध है, इस वास्ते तीनों शरीरों से संबंध रहित है, इस वास्ते असंग है, असंग है जो गत्व है, निरंतर है जो गत्व निरंतर है, हमारा है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, क्योंकि परमात्मा का अनुसंध है, हमारे प्रभु है। मात्र जीव के साथ संबंध भगवान का अटूट है, स्वाभाविक सत्य सिद्ध नित्य संबंध है, नित्य संबंध है, इसी को नित्य योग कहते हैं, इसको नित्य योग है, एक योग है नित्य है, और संसार से भी योग है, भगवान का नित्य योग है, प्रभु के हमारे प्रभु है, प्रभु विलक्षणता दिखती है, अलौकिकता दिखती है, मिठास दिखता है, प्रियता दिखती है, स्वाभाविक ही सत्य सत्य सिद्ध है स्वाभाविक। इस बात से हमारे कुछ नहीं है, हमारे केवल परमात्मा है, परमात्मा शिवाय किस भी हमारा कुछ हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं, क्योंकि जड़ पश्चात जड़ है और परमात्मा केवल चेतना है, चेतना का ही अंश है वो जीवात्मा, इस वास्ते परा प्रकृति है, चेतन प्रकृति है, वह अपना है चलेगा, अपना संबंध नहीं, एकदम ठीक बात है। तो चढ़ता का संबंध नहीं और चिन्मयता का संबंध है, वे दो बात है असली। चेतनता का जो संबंध है वो प्रतिक्षण वर्तमान है, क्योंकि ये जब कभी परमात्मा से विलक्षणता अलग अलग बड़ा अनुभव करे, जब तक साथ में तो योग परमात्मा सा और वेद सा एकदम मतलब योग, और योग और वियोग दोनों होते रहते हैं, योग और वियोग दोनों होते रहने से प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम होगा भगवान के साथ में, मौज हो गई, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, प्रभु हमारे हैं, वो घनिष्ठ संबंध होगा ये, तब मेरा दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुख है संयोग वियोग तृतीय योग है, दुख है संयोग वियोग अद्वैत योग न तो योग की प्राप्ति करना ही मनुष्य का काम है, तो योग की प्राप्ति हो गई, बस पहुंच हो गई, आनंद हो गया, संसार से सर्वदा वियोग, क्योंकि संसार में वियोग ही हो रहा है, ऐसे साथ का वियोग हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, दुख संयोग वियोग ये है दुखालय, बसासु तुम दुखालय, ये भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, ऐसे दुखालय आनंद स्वरूप नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।